non faltes á concentración unitaria en Ferrolterra, na acción internacional contra o Acordo Económico e Comercial Global, o CETA, este sábado 21 de xaneiro, ás 12 do mediodía no Cantón de Ferrol. Di non ao CETA, non á dictadura das corporacións transnacionais. Na defensa dos povos e do medio ambiente, di non ao CETA. Este sábado 21 de xaneiro, ás 12 do mediodía, no Cantón de Ferrol. Concentración unitaria en Ferrolterra, na acción internacional contra o Acordo Económico e Comercial Global, o CETA.